Täna liian naeran, nagu kiveranna naerad sa. Täna liian naeran, naerda kui veiniks ta sa mere vee. Täna liial naerad, kuigi tead, et olen petnud siin. Eile jäi su armastus oma peal, ei kuulnud ta hüüdei, ei leidnud siin. Sa võiks parem nutta, mu armas, ja solvunud olla veel. Parem lööks sa küüne mu kehasse, su meeletu naer mind armasti. Mm-hmm.